राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। और कोई बात है पूछवा? देखो साधन तो करना है अपने को, परंतु साधन की प्रवृत्ति और हो रही है भगवान की कृपा से, सफलता भी हो भगवान की कृपा से। हम तो निमित्त मात्रम भव सभ्य शासन, भगवान ने कह दिया कि ये जितनी कौरव सेना है मैं आता तुम जही मेरे मारे हुए सभी, निमित्त मात्र बढ़ गया। ऐसे अवगुण दुर्गुण दोषार निमित्त मात्र बढ़ गया। हाँ हाँ उसे हाँ भगवान ने गोवर्धन उठाया इस नगर में न खा तो ग्वाल बलन ने अपनी लैस लगी बेचारा करेगा जोर लगाओ जोर जोर उठे लट लगाओ जोर क्यों लट अपने लगाओ हो जाए कृपा से जो रहा है लट अपने लगाओ जोर से कैसा अजन बड़ा बलवान विजय कर लेगी नाम हो जाए हो जाए वहां कृपा से होता अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत भोंडे बने सो आप गए ऐसी और धरन ऐसी और धरन तब एक बिगड़े नहीं उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रखे साई संत दास मैं क्या कहूँ कह गए संत आनंद अच्छी कह सो राम जी कह सतगुरु के संत भगवान जी के पास हो रहा है ये अभी जो सत्संग हो रहा है ये कृपा से हो रहा है अपनी शक्ति नहीं है हरदम भगवान जी के पास में तो आप ही आप ही बाल बाल लश लगे लाठी लाठी समझे लाठी कन्हा के नख के ऊपर ऐसे सब काम भगवान की कृपा ऊपर बना हुआ है और ये कृपा से होता है कृपा से ही होगा हुआ है हो रहा है होगा अवश्य होगा उत्साह उत्साह नित्य नया उत्साह नित्य नया हर दम मिले उत्साह नया उत्साह कैसी बढ़िया बात है भगवान साहब गए मैं आता समझे मेरे मारे हुए तो मार दे नाम हो जाओगा नहीं धनुष हो ऐसे ही अपनी साधन में नाम मात्र हो जाओ भगवान की कृपा से हो रहा है। जो हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, जो ठीक दिखे वो भगवान की कृपा से हो रहा है। अपना अहंकार हो तो बाधा लगेगी, अहंकार बाधा है। निर्ममो निरहंकार सशांति में निकल सकती, निर्ममो निरहंकार ममता अहंकार नहीं अपनी शांति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस वर्ष कृपा से हो रहा है, कृपा से ही होगा। सब कृपा कृपा भगवान जी हरदम हरदम कृपा कृपा की तरफ देखो तो तेनुकंपाम समक्ष तेनुकंपाम आप अनुकंप भगवान की कृपा जाने बात कृतम विपावक अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता रहे वही भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। मुक्ति पद से दाय भाग मुक्ति पद का भगदारी कृपा भगवान ने माना बने कृपा से आप ही हो तो दिखेगा आप ही आप ही भान होता प्रतीत होता सा भगवान की कृपा से हो रहा है। हमारे उद्योग से हमारी शक्ति से आप कितना कर रहे होगा कृपा इस बार से भगवान ने कृपा की तरफ रख गए और उत्साह से चलाओ उत्साह से पर मैं भी यही शब्द हरदम ख्याल रखो कृपा से कृपा से नया उत्साह उसे हो रहा है हुआ है और होगा सच्ची बात है। बड़े उत्साह से भगवान नाम में लग जाओ कीर्तन लग जाओ एकदम भगवान की कृपा से रुचि की कृपा से संयोग की कृपा से ये गाना बजाना सब कृपा से होगा। मैंने वो पूछा एक को तुम्हारे से बुलाया क्या है बड़ा ने बोला कृपा से है भगवान की कृपा से है कर्म उद्योग बड़े उत्साह से मन लगा कर प्रेम से भगवान की कृपा से हो रहा है भगवान की कृपा से